आज भूली ती मिले हिने बात छोड़ू ओ आज भूली ती मिले हिने बात छोड़ू बिराए की रिसायो की अंते माया जोड़ू रिसायो की अंते माया जोड़ू तिमीले पानी बैगुनी भेट मान जर्मुड्यो तिमीले पानी बैगुनी भेट मान जर्मुड्यो बिराए की Yeah.